είμαστε τέρατα. Δεν είμαστε τέρατα. Δεν είμαστε τέρατα, ούτε μηχανές, κρατομηχανές. Διακόσια χρόνια. Διακόσια χρόνια. Δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Πάλι ευκαιρία έχουμε. Ανά 200 χρόνια, ανά 2 χρόνια, ανά 4-5 χρόνια. Και έγινε και μια απαραίτητη διευκρίνηση. Στην αρχή ακούσαμε τον Άδωνη να λέει ότι δεν είναι τέρατα. Γιατί πολλοί τους βλέπετε σαν τέρατα, οπότε έπρεπε να γίνει η απαραίτητη διευκρίνηση, όπως λέμε, για Γιάννα και Άδωνη. Σε αυτοί οι δύο διαλέξαμε να μας ξεκινήσουν σήμερα. Η μουσική είναι από τα περσινά, νομίζω, Όσκαρ, τα προπέρσινα. Το La La Land ταιριάζει υπέροχα. Τέτοια land είμαστε. Γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση ή από την Επανάσταση. Διαλέγετε και παίρνετε. Δόθηκε και ένα σήμα στην δημοσιότητα, το σήμα των εκδηλώσεων. Το παρουσίασε η Γιάννα. Είναι η Γιάννα δηλαδή σε πρώτο πλάνο και από πίσω κάτι εκεί γίνεται με το σήμα. Πρέπει να το μάθουμε, να το υιοθετήσουμε και αυτό, γιατί με αυτό θα πορευτούμε στις γιορτές που ξεκινάνε, που έχουν ήδη ψηλοξεκινήσει και θα αυξηθούν, φαντάζομαι, ο αριθμός των γιορτών όσο πλησιάζουμε προς το 2021. Η Γιάννα σε αυτό το μίνι διάγγελμα που έβγαλε, μεταξύ των πολλών διαγγελμάτων που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, Γιάννα Αγγελοπούλου, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Εορτασμών των 200 χρόνων από και μετά την Επανάσταση, μίλησε για την καθημερινότητά μας που πια πρέπει να αλλάξει. 200 χρόνια δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να γιορτάσουμε όπως μόνο οι Έλληνες ξέρουμε. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες είναι να μην τις κάνεις. Να γιορτάσουμε όπως μόνο οι Έλληνες ξέρουμε. Είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να μείνουμε στο ουσιαστικό, όχι τώρα στα τσιφτετέλια και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά θα τα γιορτάσουμε. Πάντα στις γιορτές είμαστε οι καλύτεροι. Όχι από την ίδια θέση όλοι. Μάλλον και πολλές φορές οι γιορτές γίνονται για να περάσουν κάποιοι καλύτερα από τους πολλούς. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Να μείνουμε στο σοβαρό, στο ουσιαστικό που λέει και η Γιάννα Αγγελόπουλου, ότι είναι μια ευκαιρία ο εορτασμός των 200, της επετείου των 200 χρόνων, να φύγουμε από την καθημερινότητά μας. Έχετε εσείς τα προβλήματά σας τώρα εδώ που μιλάμε, κίνηση, δεν έχετε δουλειά ή έχετε δουλειά ή έχετε πληρωθεί ή δεν έχετε πληρωθεί, έχετε μια αγωνία για το αύριο, δεν σας φτάνουν τα τραβάτα από εδώ, κάνετε υπολογισμούς. Ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτό το μίζερο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε γιορτές. Σε 1,5 χρόνο, μπορεί και σε 1 να ξεκινήσει από το Δεκέμβρη, δεν ξέρουμε, με αντίστροφη μέτρηση. Οπότε αλλάζει η καθημερινότητά μας. Το σίγουρο είναι ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητα της Γιάννας Αγγελοπούλου. Το βλέπουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία και αφορμή όλο αυτό για να αλλάξει η συγκεκριμένη καθημερινότητα. Κάνουν τόσες προσπάθειες στα επιτελεία να φτιάξουν σήματα, να φτιάξουν τζιγκλάκια, να παίζουν στα μέσα ενημέρωσης, σποτάκια διαφημιστικά. Εμείς έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό τέτοια σποτάκια για τα 200 χρόνια. Να ακούσουμε, νομίζω, το σημαντικότερο, αυτό μάλλον που συμπυκνώνει ακριβώς την ιστορία των 200 ετών. ...1821-2021, 200 χρόνια μαλακίας. Ζήτω το έθνος! Αυτά δεν θα τα δείτε στις επίσημες διοργανώσεις. Αυτά μας βγάζουν από την καθημερινότητα να συνειδητοποιούμε ποια ακριβώς είναι η καθημερινότητα. Μόνο έτσι μπορεί κάποιος να βγει από την καθημερινότητα. Αλλά η Γιάννα έχει άλλους ρυθμούς και βρίσκεται σε ένα άλλο mood. Παρουσίασαν αυτό το σήμα, το οποίο από προχτές στα social media γίνεται ένα πανηγύρι, το γνωστό πανηγύρι των social media. Έχουν βρει αντίστοιχα από τη Σοβιετική Ένωση, κάτι γραμμές που τρέχουν και πάνε. Έτσι όπως το είδα εγώ, φτηνιάρικο μου φάνηκε στην εκτέλεση. Όχι το σήμα αυτό καθεαυτό, λεπτομέρεια είναι. Το οποιοδήποτε σήμα το συνηθίζει κάποιος. Αλλά η εκτέλεση έτσι όπως την είδα, το βίντεο, τα γραφιστικά φτηνιάρικα, λεπτομέρεια, μικρή λεπτομέρεια. Να ακούσουμε όμως πώς πρέπει να υιοθετήσουμε και τι σημαίνει αυτό το σήμα για όλους μας. Μπορεί να έχουμε μνήμες χωριστές, ζωές διαφορετικές και όνειρα λιώτικα. Όμως εμείς όλοι είμαστε η Ελλάδα. Και αυτό είναι το σήμα μας. Η μάσα, η ρεμούλα. Το σήμα της γιορτής και της ευκαιρίας μας. Ας το βάλουμε όλοι στην καρδιά μας. Αμέ, γιατί να μην το βάλουμε το σήμα. Τελειώσαμε με αυτά, όχι τελειώσαμε, θα επανέλθουμε στα των εορτασμών, στα 200 χρόνια ελεύθερου, βάλτε και ερωτηματικό εισαγωγικά ό,τι θέλετε, βίου, δημοκρατικού, επίσης εισαγωγικά και ερωτηματικό, βίου. Πάμε στον Φαντάρο, όχι στον Φαντάρο, ήταν της αεροπορίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Σμηνίτης, όταν είχε υπηρετήσει, πήγε σε μια πτέρυγα μάχης, τώρα που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνει διακοπές, το λένε πολλοί, αλλά είναι επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για να δει τι γίνεται, να μεταδώσει τον παλμό της νέας κυβέρνησης, της νέας αναπτυξιακής πορείας. Εκεί λοιπόν βρέθηκε σε μια πτέρυγα μάχης, ήταν αυτή που είχε υπηρετήσει και θυμήθηκε και μας αποκαλύπτει και θα ακούσουμε πού ακριβώς, σε ποιο τομέα, σε ποιο τμήμα είχε υπηρετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που επισκέπτομαι μια πτέρυγα μάχης, καθώς ο χώρος μου είναι εξαιρετικά οικείος. Πριν από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ στην 111 πτέρυγα μάχης στην Αρχή, αλλά στα πρώτα βλήματα. Πριν από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ στα πρώτα βλήματα. Έχουμε μια απορία. Υπήρχαν και δεύτερα. Εκτός από τα πρώτα βλήματα, όπως είναι το τμήμα το οποίο έχει υπηρετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πήγε εκεί, πήγε, το θυμήθηκε, συγκινήθηκε, ακούτε τη φωνή. Η απορία μας είναι ποια η διαφορά των πρώτων και των δεύτερων. Πώς γινόταν η κατάταξη των βλημάτων, εννοείται, γι' αυτά μιλάμε. Εκεί λοιπόν είχε υπηρετήσει, είχαν πάει όλα μια χαρά, θυμόμαστε όλοι και τα βίντεο, οι λίγο μεγαλύτεροι, ο γιος του τότε πρωθυπουργού που υπηρετούσε τη θητεία του και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και πέρασαν τα χρόνια, τελειώσανε τα βλήματα, τα πρώτα. Μετά ήρθε η διακυβέρνηση, ήρθαν πάρα πολλά. Μετά ήρθε η διακυβέρνηση της χώρας και τώρα πρέπει να πηγαίνει σε άλλες περιοχές έξω από τις πτέρυγες μάχης για να λέει περίπου ανέκδοτα. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει πολύ σκληρά. Από φόρτος εργασίας. Δουλεύει πολύ σκληρά για να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων πολιτών. Σε όλα τα μέτωπα. Λάθη θα γίνονται. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει πολύ σκληρά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. ...1821-2021. 200 χρόνια ρουσφέτια και διορισμοί. 200 χρόνια ρουφιανιάς και αρπακόλας. Ζήτω το έθνος. Να μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε και στα 200 χρόνια και πρέπει να το θυμόμαστε, να το τιμούμε, να το τιμήσουμε όπως πρέπει με όλα αυτά. Η κυβέρνηση λοιπόν δουλεύει, ήταν μια διαβεβαίωση, ανέκδοτο, του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον κόσμο από κάτω, ο οποίος με ενθουσιασμό δέχθηκε αυτήν την διαβεβαίωση και συνειδητοποίησε ότι η καθημερινότητά του και αυτού του κόσμου αλλάζει προς το καλύτερο εφόσον αυτή η κυβέρνηση δουλεύει. Τα πρωινάδικα δουλεύουν φουλ, τα κανάλια, στα κανάλια. Εκείνοι βουλευτές, ένας εκ των βουλευτών, των 300, είναι ο κύριος Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση, το κόμμα του Βελόπουλου. Πήγε πρόσφατα μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος στη Μυτιλίνη, πήγαν στη Μόρια, είδαν εκεί τι γίνεται με τους μετανάστες. Έχουν μαζευτεί 20-23.000, ένα χώρο που είναι για 2-3.000. Καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει αυτό και πώς είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων και των Ελλήνων βέβαια, τα έχουμε πει 10 φορές. Γυρνώντας από εκεί, μας έφερε εικόνες. Όχι, θα πω κάτι το οποίο δεν το ξέρετε. Έχουν δημιουργηθεί παραμάγαζα, κύριε Παπαδάκη. Αυτό δεν το πίστευα ότι μπορούσε να γίνει. Σε ένα κομμάτι περίπου 1,5 χιλιόμετρο, όλο παράγκες. Παράγκες με πουλάνε από μπανάνες, πορτοκάλια, ζαρζαβατικά. Πίτες, τις δικές τους. Ναι, πουλάνε χρεοπωλείο. Και το χειρότερο είναι ότι φεύγουν τσιγάρα τα οποία είναι ελαφρέα, πρώτον. Δεύτερον, ναρκωτικά. Και τρίτον, σακούλες με Βιάγκρα. Σακούλες με Βιάγκρα. Δεν το ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις ότι πουλάνε μπανάνες και πορτοκάλια για να φάνε 20.000 άνθρωποι. Κάπως πρέπει να κινηθεί και κάπως πρέπει να ζήσουν, γιατί με τα συσίτια δεν βγαίνει και άκρη. Το ότι πουλάνε ελαφρέα τσιγάρα στη Μόρια, στην Αθηνά δεν πουλάνε όπως όλοι ξέρουμε. Το ότι πουλάνε ναρκωτικά στη Μόρια, αν είναι δυνατόν. Πουθενά στην Ελλάδα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας δεν πολλούνται πουθενά ναρκωτικά. Πουλάνε όμως και Βιάγκρα, όπως είπε εδώ, με σακούλες. Και αυτό το καταγγέλει ο βουλευτής που πρόεδρο έχει, το Βελόπουλο. Να ξέρετε, πολλές φορές η μεγάλη κοιλιά οφείλεται στην κακή λειτουργία του εντέρου. Αυτό είναι γεγονός, φίλες και φίλοι, και στην κακή λειτουργία της σχολής. Να το έντερο. Κανονικά αυτό είναι πρισμένο έντερο, το βλέπετε εδώ. Τεράστιο. Να το, έτσι γίνεστε. Ουσιαστικά φεύγει μπάκα που λέμε. Να εδώ, δείτε εδώ τον άνθρωπο. Είχε μπακούλα, την είχε την μπακούλα του. Να τος. Είναι πριν και μετά. Δείτε εδώ κοιλάρα. Να το. Η κοιλάρα πριν και η κοιλιά μετά. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε, 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ. Μα να πουλάνε στη Μόρια, στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο, να πουλάνε μπανάνες, πορτοκάλια, να πουλάνε ναρκωτικά, σακούλες, τα Βιάγκρα και να μην πουλάει κανείς εντερικών. Να το πάρουν και οι άνθρωποι, προφανώς έχουν πρισμένες κοιλιές. Ακούσαμε εδώ και τον πρόεδρο πως μετά τις επιστολές του Ιησού έχει αρχίσει και πουλάει και τα φάρμακα, τα οποία όλα τα φάρμακά του τελειώνουν σε εικόν. Αλλάζει την κατάληξη, βάζει μπροστά το μέλος του σώματος που έχει πρόβλημα, το όργανο, και από εκεί και πέρα το παίρνεις και το συγκεκριμένο μέλος και όργανο του σώματος γίνεται πάρα πολύ καλά, γιατί έχει πάρει το γνωστό σχετικό εικόν. Η κυρία Φωτίου είναι και αυτή σε πάνελ το πρωί, θέλει να μιλήσει για τα πλωτά φράγματα. Έχουμε πλωτά φράγματα, αυτό που θα στήσουν τα 2.700 μέτρα, ενώ όλο μαζί είναι 700 χιλιόμετρα. Θα σωθούμε από τους μετανάστες με τη συγκεκριμένη κίνηση. Ήθελε να το πει έτσι, θέλει να το πει αλλιώς, κάπως της ξέφυγε και το είπε αλλιώς και δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Οι ροές πάνε, παρακάμπτουν τα πλωτά φάρμακα και έρχονται παρακάτω. Τα πλωτά φάρμακα ξέρετε ότι είναι γελιώτη. Τα πλωτά φάρμακα ξέρετε ότι είναι γελιώτη. Φάρμακα λοιπόν, γίνανε και πλωτά φάρμακα, γιατί έτσι επίσης θα τους εμποδίσουμε στους μετανάστες και τους πρόσφυγες να έρθουν. Άμα ρίξουμε πολλά εντερικών σε όλο το Αιγαίο, δεν θα έχουν η βάρκα που να χωρέσει και που να πάει. Τα εντερικών δεν είναι μόνο να τα παίρνουν λίγοι, αυτοί που βλέπουν τις εκπομπές του Βελόπουλου, ή αν είναι και πολλοί. Μάλλον πολλοί μπορεί να είναι. Καλό είναι να τα αξιοποιήσουμε και με άλλο τρόπο. Επειδή η Γιάννα Αγγελοπούλου έβγαλε αυτό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί και πλασάρουν και το σήμα και μας καλεί να ξεπεράσουμε την καθημερινότητα και μας θυμίζει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά όμως είμαστε όλη Ελλάδα, όλοι εμείς είμαστε Ελλάδα, και από ό,τι είδατε, αν έχετε δει, αν έχετε διαβάσει, δείτε το, σε αυτό το σποτάκι περνάνε όλοι οι ηγέτες της χώρας όλα αυτά τα 200 χρόνια και περνάνε μέσα δικτάτορες, χουντέοι, πραξικοπηματίες, δοσύλλογοι της κατοχής, στην ίδια μοίρα με τους εκλεγμένους πρωθυπουργούς. Κανονικά δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά, τα έχουν βάλει όλα για πολύ κόσμο και για αυτούς. Όλα αυτά είναι δημοκρατία, αποφάσεις του λαού. Έτσι κι αλλιώς και οι εκλεγμένοι δεν πολύ έκαναν αυτά που είχαν πάρει ως εντολή από τον ελληνικό λαό. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα άξιζε να γίνει μες στα 200 χρόνια. Οπότε είπαμε να θυμηθούμε πώς ξεκινήσαμε, σύντομο δεν είναι 30 δεύτερα, και πού καταλήξαμε. ...1821-2021. Πριν 200 χρόνια ξεκινήσαμε έτσι. Ακούτε ωραία τωρινή, Έλληνες! Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε, και να μην θέλετε θάματα, για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωραία, Παπαβλέσσα, Σήκω και έλα βοήθαμε. Και καταλήξαμε έτσι. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη, είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Και επάνω μας ακουμπούν οι ελπίδες όλων των Ελλήνων. Από τον Κολοκοτρώνη, με ήττα στο Κολοκοτρώνη, με γιώτα. Ξεκινήσαμε έτσι πριν 200 χρόνια, καταλήξαμε. Δεν έχουμε κατάληξει, αλλά στην δεδομένη στιγμή εδώ που είμαστε στα 200, παρά ένα, στα 199, 100, σαν το τηλέφωνο της πυροσβεστικής, γιορτάσουμε φέτος τα 199, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουμε αρχίσει βέβαια αυτό, το γιορτάζουμε τα τελευταία καλοκαίρια με μεγάλη ένταση. Πώς έχουμε, έβγαλε αυτό το βίντεο η Γιάννα Αγγελόπουλου, είναι πολύ ωραίο, τι πολύ ωραίο δηλαδή, όπως αναμενόταν, προσωποκεντρικό. Και λογικό. Γι' αυτό φτιάχνονται αυτές οι επιτροπές. Γι' αυτό έγιναν οι επαναστάσεις κάποτε, για να τιμούνται κάποια πρόσωπα σήμερα, τώρα με τον γνωστό τρόπο. Εμείς έχουμε άλλη πρόταση να καταθέσουμε στο κοινό για το βίντεο, το ηχητικό σποτάκι των 200 χρόνων. Φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Chers amis spectateurs du monde entier, la présidente du comité d'organisation Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Καλώς ήλθατε! Stands before you, and this is this new Greece that we want you to discover. Greece is going to fire the world's imagination. Kavla. Η Ελλάδα είναι εδώ. Ελευθερία ή θάνατος. Απόψε γράφεται ιστορία. Περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Ας το χαρούμε λοιπόν. Και ας γιορτάσουμε μαζί, να γιορτάσουμε με όλο τον κόσμο. Ελευθερία ή καύλα. Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι. Η Ελλάδα είναι εδώ! Ως πότε θα τραβάει έτσι! Βαγγέλη! Γιάννα! Βαγγέλη! Γιάννα! Κούλα! Χαλαμπέ! Κούλα! Κούλα! Βαγγέλη! Κούλα! Γιάννα! Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα! Η Ελλάδα είναι καύλα. Γιούρια! Αυτό σας σύνθημα το τελευταίο λίγο πριν το Γιούρια δεν θα πιάνε περισσότερο και στους Έλληνες που ξέρουμε ότι ακριβώς αυτό είναι η Ελλάδα, που είναι και ουσιαστικό και μεταφορικό, έχει και μια υπερβολή όπως και να το δει κανείς, αλλά θα πιάνε και στο εξωτερικό, δεν θα φέρναμε και άλλους τουρίστες. Πόσους θα πει κανείς? Πάρα πολλούς. Όσοι και να έρθουν είναι καλοδεχούμενοι, γιατί είναι τουρίστες, είναι εισόδημα, είναι. Οπότε κρατάμε το σύνθημα και πάμε στα υπόλοιπα. Η Ελλάδα είναι καύλα. Αυτή η χώρα είναι η Ελλάδα και αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καύλα. Πληστηριασμοί είναι ευλογία. Να ξεκινήσουμε με τους πληστηριασμούς των σπιτιών του φτωχού κόσμου. Πληστηριασμοί είναι ευλογία. Θα σας γδάρουμε. Θα σας γδάρουμε. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Εδώ Ελληνοφρένε, μετά από όλο αυτό το musical, Όπως κάθε μέρα, 2, 11, 10, 80, 8, 80, τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σας, ό,τι άλλο θέλετε για τα Όσκαρ και τα υπόλοιπα. radio@parapolitica.gr, το mail εδώ της εκπομπής. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live, μετά ηχογραφημένος όποτε θέλετε. Υπάρχει αρχείο εκπομπών δηλαδή. Τι άλλο έχουμε, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει chat, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή αν θέλετε. Δόθηκαν και τα Oscar, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, αν έχετε δει και την ταινία, τα Παράσιτα από την Νότια Κορέα. Είναι η ταινία η καλύτερη και πρώτη φορά μία αγγλόφωνη δημιουργία παίρνει το πρώτο βραβείο, παίρνει το Oscar καλύτερης ταινίας. Βέβαια είναι και, πήρε και Oscar ξενόγλωσσης ταινίας, πήρε και κανένα δυο ακόμα, πήγε πάρα πολύ καλά. Αν είχαν καταλάβει τι ακριβώς παίζει στην Ελλάδα, τα Όσκαρ για τα Παράσιτα, όλα τα Όσκαρ, θα τα είχαμε μαζέψει εδώ και χρόνια, γιατί στο συγκεκριμένο θέμα, ο συγκεκριμένος τίτλος νομίζω ανήκει στην Ελλάδα και όχι στην Νότια Κορέα. Δείτε την ταινία, είναι πολύ ωραία κατά τα άλλα. Εγώ θα ήθελα διαφορετικό τέλος στη συγκεκριμένη ταινία ή να τελείωνε λίγο πριν, δεν θα σας το πω για να μην σας το χαλάσω. Πάντως είναι μια πολύ ωραία ταινία και δείχνει και τον τρόπο ζωής στην πολύ σύγχρονη, νομίζω στις 20 οικονομίες του πλανήτη, η Νότιος Κορέα. Επειδή υπάρχει μια αντιδιαστολή και πέφτουν πάντα τα φώτα πάντως σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα, πάντα πέφτουν τα φώτα στη Νότια Κορέα, ότι έχει καταφέρει, ενώ οι από πάνω δεν τα έχουν καταφέρει. Δείτε ακριβώς πώς τα έχουν καταφέρει, για ποιους τα έχει καταφέρει. Δεν θα εκπλαγείτε, αυτά που συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο συμβαίνουν και εκεί. Απλά η ταινία το δείχνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αφού τα πάμε όλα αυτά, έρχεται και το πρώτο μέρος του πλαού να μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα ρε Αποστόλη, να σου πω, με αυτός ο δεν είναι ρουφιάνος, ο δεν είναι νεοδημοκράτης, έχω καταλάβει τι ρόλο βαράει τελικά. Για πες τι ρόλο βαράει. Θέλει να μας εξοργήσει τόσο πολύ με τις μαλακίες που λέει, για να τον δείρουμε και να μας εξουσώσουν με τους φασίστες. Πας καλά, είναι δυνατόν να εκδημβρίσει με αυτό. Χτυπιόμουν πριν. Έλα παιδί μου που έχει χτυπιώσει, είναι δυνατόν. Ξέρεις πόσα τέτοια έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Για τρόλ το πήραν αυτό. Το πρώτο καραφλό τρόλ. Τα τρόλ ήταν διευκούλιδες παλιά, θυμάσαι. Να τον κάνουμε χαρακτηρισμό. Να λέμε πόσο Μπογδάνος είσαι, ρε φίλε. Α, δεν το έχετε κάνει ήδη. Εμείς στις παρέες το λέμε. Ή άμα κάνει κανένα κρύο και φοράει κανείς κουκούλα, άνετα. Μάνα μου, αυτό που θέλω να πω είναι σε σοβαρή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι ότι θα πρέπει να δίνω αγώνα, μάνα μου, για να μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη από εμένα. Ναι. Και αναφέρομαι σε αυτό που έγινε χθες με αυτόν τον πρωτοσάλτε. Δεν πρέπει να ανακατεύουμε τα πάντα. Ο ίδιος θέλει αυτό που θέλει, αλλά όχι στο σπίτι του. Όχι στα παιδιά του, όχι στην οικογένειά του. Και από ό,τι άκουσα και τον αγαπητό που έλεγε, ότι αν φτάσουμε να γίνουμε το ίδιο με τους φασίστες, γαμώ τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ με το Θήμιο. Με αυτό που είπε δηλαδή, ότι το κράξιμο και αυτά δεν είναι καλό. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Με την ίδια ακριβώς λογική, με την οποία θα απαντήσω στο Γεωργιάδη με τη φράση που είπε για την πρώτη κατοικία, ότι αυτό είναι βία, και θα απαντήσω με τον ανάλογο τρόπο, με την ίδια λογική που θα πω τον Ρουφιάνο Μπογδάνο, με την ίδια λογική που θα βρίσω όλα αυτά τα καθήκια που δεν έχουν όνομα και πάνε και ψήνουν σουβλάκια έξω από δομές φιλοξενίας ανθρώπων, με την ίδια λογική θα κράξω και θα κατακράξω, όχι απλώς θα κράξω, το Πορτοσάλτε. Με την ίδια ακριβώς λογική. Δεν είμαι στην ιδεολογική περίπτωση του Ρουβίκονα, αλλά με την ίδια ακριβώς λογική με την οποία επιτίθεται απέναντί μου με τις απόψεις του, ως εργαζόμενος μιλάω, με την ίδια ακριβώς λογική θα επιτεθώ και εγώ εναντίον του. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια, αισθητική και ποιοτική. Σαφώς. Ότι καλύτερα να αντιπαρατηθείς με πιο έξυπνο τρόπο και με άποψη πάνω στην άποψη. Σαφώς με άποψη, σαφώς. Mm. Αλλά όχι ότι θα καταδικάσω και το βίαιο τρόπο, έστω και στις συνθήκες τις σημερινές, όπως είπε εδώ ο Θήμιος, τον βίαιο τρόπο δεν θα τον καταδικάσω. Η βία είναι γεννά ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο που αυτός επιτίθεται εναντίον μου και εναντίον των εργασιακών δικαιωμάτων ολόκληρου του ελληνικού λαού, με την ίδια λογική θα τον κράξω κι εγώ, με επιχειρήματα βεβαίως, αλλά όχι χωρίς βία. Πρώτη φορά παίρνω, εγώ θα το παραδεχτώ, έχω μεγάλη αδυναμία στο Θήμιο, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν σου μιλάω. Ο Θήμιος είναι η αδυναμία μου, μην μιλάς εσύ. Ο μόνος λόγος που σε πήρα τώρα είναι για να σου πω πόσο πολύ σε αγάπησα και σε παραδέχτηκα για τον τρόπο που απάντησες τώρα, σήμερα, στην εκπομπή που σε πήρε αυτός ο τύπος ο Καραγκιωζάκος και του λες, έλα Καραγκιωζάκο, τον πουλώ. Αυτό, σ' αγάπησα. Από σήμερα με αγάπησες. Πάντα σ' αγαπούσα, ρε παιδί μου, αλλά ο Θήμιος είναι εντάξει, άλλη αξία. Βάζει το διάλογο, μωρί, που είναι άλλη αξία. Τον αγαπάμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Γιατί δηλαδή. Εγώ τι είμαι, μωρέ, γιατί δεν με αγαπάς εμένα. Κάτσου, εσύ γίνεται χαμούλης. Εμείς είμαστε old school. πώς θα είπε, αυτό δεν είναι ο Ρουφιάνος. Έρχεται η σταλινοφρένεια, κάπως έτσι. Σταλινοφρένεια. Και αυτό τι το είπε για προσβολή. Άι καλά. Σταλινοφρένεια, ξέρω κι εγώ. Να το χαιρόσαστε πάντως, ε. Το χαιρόμαστε καθημερινώς. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορεί να φανταστείς. Τόσο πολύ. Ου, σαν να μπαίνεις στο μετρό είναι εδώ μέσα. Που βλέπεις κάθε καρδιά σκαρίδι. Σε όλα αυτά που σου λέω, δεν τα λέω για κανέναν άλλο λόγο. Τα λέω όχι ούτε για να τα βγάλεις ούτε για τίποτα. Τα λέω επειδή είναι αληθινά. Και εσείς είσαστε η σύνδεση στο καλώδιο για να τα πω και να τα ακούει γύρω-γύρω ο κόσμος να μάθει. Η αλήθεια είναι πάντα μόνο μία. Όλα τα υπόλοιπα. Στου Sex Pistols, το γνωστό, ξέρω. Παρακαλώ, με! Υπάρχει τόσο ψευδιά παντού! Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού! Ε, όχι πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στου Sex Pistols. Γκέγκε! ...1821-2021, 200 χρόνια μαλακίας. Ζήτω το έθνος. Το δικό μας έθνος, εννοείται να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Άριστα βάζουν οι πολίτες στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων MAPA Research. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 98% είναι ευχαριστημένο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το υπόλοιπο 2% πέθανε καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Καλά να πάθει! Σημαντική ανακάλυψη από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε για τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία, ο ιός βρίσκεται στα κινέζικα φαγητά. Συγκεκριμένα στα Spring Rolls και το Wonton. Τη σημαντική αυτή ανακάλυψη έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας όταν προχθές το βράδυ άνοιξε τα πακέτα φαγητού από γνωστό κινέζικο delivery και διαπίστωσε την ύπαρξη του ιού στη δεύτερη δαγκονιά ενός φαινομενικά αθώου Spring Rolls. Για το θέμα έδωσε τα συγχαρητήριά του ο Πρωθυπουργός ενώ έχει ενημερωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε μια ευχάριστη είδηση τώρα, μπάχαλο επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του συνεδρίου που διοργανώνουν οι αριστεροί του ΚΟΛ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εσωτερικό της Κεντρικής Επιτροπής επικρατεί μαδομούνι. Χαρακτηριστική είναι η φράση μέλους της κίνησης των 53 που είπε σε δημοσιογράφους «Έχουμε γίνει κόλος». Ενιγματική παραμένει η στάση του Αλέξη Τσίπρα καθώς και ο ρόλος της Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου. 5 ακόμα καταλήψεις στην περιοχή των Εξαρχείων δεν εκένωσε σήμερα η ελληνική αστυνομία. Οι εκενώσεις σε γνωστά στέκια αναρχοάπλητων δεν έγιναν επειδή οι διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών ζήτησαν να αναβληθούν οι επιχειρήσεις για την επόμενη εβδομάδα όταν η επικαιρότητα αναμένεται να είναι πιο χαλαρή και άρα η τηλεοπτική κάλυψη πιο ολοκληρωμένη. Καιρός. 20 από αύριο και τέτοια, τα είδατε. Δεκαοχτάρια είπα από αύριο, όχι 20. Η αστυνομία λίγο τα φουσκώνει τα πράγματα. Δεν πειράζει, η ελληνική αστυνομία είναι, ξέρει κάτι παραπάνω. Μέσα σε όλα έχουμε και τον Παναγόπουλο. Ποιος είναι ο Παναγόπουλος? Αυτός της ΓΕΣΕ που ήταν πρόεδρος, έχει βγει, θεωρεί ότι τον κυνηγάνε οι κομμουνιστές. Γιατί όμως, δεν λέει ποτέ το γιατί. Και τι ΓΕΣΕ ήταν αυτή και τι αξία έχει αυτή η ΓΕΣΕ στην κοινωνία, τι αξία και πόσο την υπολογίζουν οι εργαζόμενοι, αυτή τη ΓΕΣΕ που έχουμε ζήσει όλοι τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε και το ρόλο του και το ρόλο της ΓΕΣΕ στα 10 χρόνια των μνημονίων. Κάποια στιγμή τους είχαν πάρει από πριν χαμπάρι, αλλά αποφάσισαν να δράσουν κατά όλων αυτών των στημένων και των συνεδρίων με τις μαϊμούδες και τους αρκούδες που βάζουν μέσα, εργοδοτικά πάντα. Και από τότε έχει βγει ο κ. Παναγόπουλος και τα βάζει με το κουκουέ, με το πάμε και με όλο αυτό το ξεβράκουμα που του κάνουν. Έτσι λοιπόν, ήταν προχθές εκπομπή και θυμήθηκε τα τελευταία. Θυμόσαστε κάτι συνέδρια πέρυσι, πότε ήταν στην Καλαμάτα, στη Ρόδο, που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Εδώ είναι οι εικόνες από το προηγούμενο, τελευταία φορά στην Καλαμάτα ήτανε. Αυτή είναι η ντροπή, είναι η ντροπή της δημοκρατίας, όταν σε ένα χώρο που πρέπει να είναι μόνο σύνεδροι, εδώ είναι στη Ρόδο. Α, στη Ρόδο. Που πρέπει να είναι μόνο σύνεδροι, μπήκαν χιλιάδες μη συνδικαλιστές, μη εργαζόμενοι, μη συνεδροί, κομματικοί παράγοντες, στελέχη έμισθα του Κομμουνιστικού Κόμματος και μελοστάρια και κυριολεκτό και σιδηρογροθιές διέλυσαν το συνεδριό μας. Χιλιάδες, μπήκανε χιλιάδες μέσα εκεί που ήταν χιλιάδες μαϊμούδες, μπήκανε χιλιάδες εργαζόμενοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πώς θα καταγγέλει. Είναι ωραίος ο τρόπος γιατί βγαίνει και παραπονιέται συνέχεια, λέει για τον ριζοσπάστη, ότι τον στοχοποιεί, τον κυνηγάνε οι κομμουνιστές. Επιτέλους, μετά τον εμφύλιο, βρέθηκε ένας που δηλώνει ότι τον κυνηγάνε οι κομμουνιστές. Ήταν και οι Καϊλοί, βέβαια, που είχαν στον παππού της κάνει εγκλήματα κομμουνιστών, αλλά από τότε αυτός που βγαίνει στη σύγχρονη εποχή και λέει με κυνηγούν κομμουνιστές είναι ο Παναγόπουλος, αυτός που ήταν πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και με αυτό το θέμα να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάσουμε να κάνουμε τη σχετική αναφορά. Ο Καρατζαφέρης, τον θυμόσαστε, Γιώργος Καρατζαφέρης, πλέον έχει βρει ένα νέο ρόλο, γιατί είναι στα ζήτητα της πολιτικής. Έχει βρει ένα νέο ρόλο, θα ακούσετε τώρα ποιον. Τώρα σου λέω λοιπόν, έχω αναλάβει εθελοντικά, χωρίς κανείς να μου πει ή να μου υποδείξει έτσι, την στήριξη της κυρίας Μαρέβα. Γιατί βλέπω κάποιους γελίους συναδέλφους να κάνουν επιθέσεις, ιταμές, ποταπές κτλ. Και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος μιας γυναίκας, η οποία πράγματι στέκεται στο πλευρό του. Πρώτον, γιατί είναι μοντέρνα, γιατί είναι εξήμια, γιατί όπου εμφανίζεται περνάει με τις καλύτερες εντυπώσεις, αυτό πρέπει να τονιστεί. Και βάλε κάτω όλες τις γυναίκες των πρωθυπουργών. Από την εποχή της Αμαλίας της Μεγαπάνου είχαμε να δούμε μια πρωθυπουργό κοσμοπολίτησα. Είδαμε τη Μελάνια, έκατσε ίση προς ίση, ξέρω εγώ, με τη Γαλλίδα, η οποία είναι προσωποποίηση της κοκεταρίας, μπήκε στα ίσα. Δηλαδή αυτό μου αρέσει. Επιτέλους και σε έναν ακόμη τομέα επήλθε η κανονικότητα. Από την Αμαλία Μεγαπάνου, δεκαετία του 60, του Καραμαλή, του θείου, ήταν η σύζυγος για κάποιο καιρό. Οπότε από τότε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έχουν περάσει τόσες και τόσες στην πορεία, τώρα βλέπει φως και θα την στηρίξει την Μαρέβα, όπως ο ίδιος είπε, γιατί μπορεί να σταθεί και στην κοκεταρία τη Γαλλίδα πάρα πολύ καλά και στην Μελάνια. Πετρίες πολλές κυκλοφορούν. Μια από αυτές έχει πέσει και στο λαό. Στο ραδιοφόνο των παραπολιτικών. Βεβαίως. Τηλεφωνώ από την Επιτροπή 2021. Τι επιτροπή είναι αυτή? Είναι η επιτροπή που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός για τους σταθμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Α, 2021 το είπε. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή υπάρχει και 5-10. Τέλος πάντων, ναι, και πείτε μου από το γραφείο της κυρίας Αγγελοπούλου. Όχι, από τα γραφεία της Επιτροπής. Ωραία, παρακαλώ, τι θέλετε. Θα ήθελα το όνομα και το email του Διευθυντή Επικοινωνίας του σταθμού. Σημειώνετε. Μάλιστα. Ιεροκλής Πεπέτας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σημειώσω το εξής για όσους σκέφτονται ακόμα και μπορούν και προβληματίζονται. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες και όχι σαν λαθρομετανάστες, σαν πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, δεν σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν ας πάμε στην Ελλάδα. Κάποιοι τους βομβάρδισαν, κάποιοι καταστρέψαν τις περιουσίες τους. Άντε καλέ, χαζομάρες, μόνοι τους. Πήγανε για τη μεγάλη ζωή, εγώ θα σου πω. Κάποιοι καταστρέψαν τις ζωές τους και τα όνειρά τους, τα παιδιά τους, και αυτοί δεν είναι οι ταλέποροι εργάτες της Ελλάδας, αλλά είναι οι φασιστοούγγανοι, Αμερικανό, Άγγλο, Γερμανό, Ιταλοί, Γάλλοι, οι οποίοι τώρα νύπτουν τα σχήρα και αφήνουν την Ελλάδα να τα βγάλει πέρα μόνη της, με αποτέλεσμα οι φασιστοούγγανοι στη Μυτιλίνη και αλλού, δεν ξέρω αν τα έμαθες, τα τάγματα ασφαλείας και τα τάγματα θανάτου να επανέρχονται πάλι. Μια χαρά επανέρχονται. Το ότι δεν μπήκαν στη Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν είναι στη γύρα. Όχι, όχι, το αυγό υπάρχει και μπορεί να το πατήσεις καμιά φορά στον δρόμο και δεν ξέρω πώς θα βγει, μπορεί να το πατήσουν. Όμως θέλω να επισημάνω το εξής. Για όσους σκέφτονται ακόμα να κοιτάξουν να δείξουν το μένος τους και το μίσος τους στην μπουρζουαζία και στο βρώμικο καπιταλισμό. Και άλλη λύση δεν υπάρχει εκτός από την οργάνωση και τον αγώνα. Δεν τα λέω εγώ επειδή είμαι κομμουνιστής. Ποιος τα λέει? Λέει η πραγματικότητα, Αποστολή. Αυτοί τους μου βοάρτησαν, αυτοί θέλησαν να τους αλλάξουν μέσα σε μια νύχτα τη ζωή τους και τώρα έρχονται νύπτουν τα σχήρα τους και εμείς οι Έλληνες είμαστε υποχρεωμένοι από τη φύση μας και από την ανθρωπιά μας να τους φιλοξενήσουμε. Πέρα όμως από αυτά, θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Πριν από 98 χρόνια οι φασιστοούγγανοι εδώ Έλληνες, όταν ήρθε η γιαγιά μου, η Προσφυγοπούλα, η Δέσποινα, η Καλατζίδου από τον Πόντο και καταστάθηκαν στα Γρεβενά, στο καινούργιο χωρίο. Λοιπόν, εκεί πάλι την έλεγαν οι αφορεσμένοι, οι Τουρκόσποροι κτλ. Αυτή λοιπόν η Τουρκόσπορη έκανε οικογένεια, έκανε προκοπή και έβγαλε ανθρώπους, επιστήμονες, λαμπρούς και αγωνιστές και επαναστάτες. Λοιπόν, ας αφήσουν τις ψευχές τους και ας δουν κατάματα την πραγματικότητα. Προηγούμενος είπε ο κύριος εκεί ότι στην Κορέα πάνε οι φοπλιστές και ρίχνουν τα κεφαλαία τους. Πώς να τα ρίξουν εδώ, όταν με το παραμικρό μια επιχείρηση πάει καλά και μπαίνουν τα κουκούρια στη μέση. Κάνουν απεργίες, πες τα. Α, μπράβο. Και διεκδικούνε, να πούμε, διεκδικούνε δικαιώματα, ξέρω εγώ. Εμείς εξαγωγή στα παπούτσα είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Και μόλις πήγαινε ένα εργοστάσιο καλά και έκανε εξαγωγή, κάνανε απεργία και αμέσως το εργοστάσιο έκλεινε. Έτσι. Η λέλαπα του τόπου είναι τα κουκούδια, πες το. Πες το να ξυπνήσουν ορισμένοι κουκουέδες. Ποιος κατέστρεψε τον τόπο. Εμείς, όχι, τα κουκούδια. Μπράβο, Αποστολή. Πατριωτική δεξιά, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο. Σε εσάς μπράβο, σε μένα μπράβο. Αυτή είναι. Και λίγα λέτε, χάρηκα. Πώς να ρίξουν εδώ τα κεφάλια, αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη και να φέρουμε και επενδύσεις να γίνουν εδώ. Και γιατί έχουμε τα ξερονήσια άδεια, γιατί δεν τα στέλνουμε εκεί να ξεβρωμίσει ο τόπος. Και να τα κάνουμε στρατιώτες, να τα φυλάνε από τους Τούρκους. Πες τα. Λέω, τι είχε γίνει στον Πειραιά τότε που είχαν μείνει νηστικοί τόσο καιρό από τις απεργίες. Δεν τα θυμάμαι τώρα. Α, μπράβο, τι έφτιαγε ο Κοσμάκης άλλος, άμα δεν είχε κουέστ. Δεν συμφωνείτε να τους στείλουμε στα ξερονήσια. Να πάνε στα ξερονήσια, όπως είχε κάνει και ο Παπαδόπουλος για να μάθουν. Έτσι. Πήγανε ορισμένοι ένα ποσοστό μικρό και οι άλλοι περνάγανε μια χαρά εδώ πέρα. Μη μου τα θυμίζετε τώρα. Κάτσανε εδώ πέρα για να σπείρουν την ιδεολογία τους. Α, μπράβο. Και τις απεργίες οργανώνανε. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, πάντα έτσι δημοκρατικά να τα λέμε. Να σε καλά, Αποστολάκη. Γεια. Γεια, γεια. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που επισκέπτομαι μία πτέρυγα μάχης, καθώς ο χώρος μου είναι εξαιρετικά οικείος. Πριν από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ στην 111 πτέρυγα μάχης στην Αχία, αλλά στα πρώτα βλήματα. Είχε 111 τέτοια. Τώρα έχει. Υπάρχουν, υπηρετούν τέτοιοι στα πρώτα βλήματα προφανώς. Εκεί είχε υπηρετήσει πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Είχα να πήγε προχτές, τα θυμήθηκε, συγκινήθηκε και μαζί με αυτόν όλοι εμείς, γιατί κάνουμε την εικόνα. Φτιάχνουμε την εικόνα. Γιατί το ραδιόφωνο είναι κυρίως αυτό, να φτιάχνεις την εικόνα. Φανταστείτε τώρα, ο Βαρουφάκης πήγε περιοδία στη Λαμία, εκεί που υπάρχει και το άγαλμα του Αδριάντας, όλο αυτό μαζί με το άλογο του Άρη Βελουχιώτη, και μη ήθελε να μιλήσει. Δεν έκανε παραλληλισμό με του Βελουχιώτη, ακόμα δεν έχει κάνει ένα τέτοιο παραλληλισμό. Έκανε όμως παραλληλισμό με κάτι πιο παλιό. Εμείς ως Μέρα 25 μπήκαμε στη Βουλή και από τα Χριστούγεννα και μετά γίνομαστε κόμμα. Η περιοδία μας αυτή, μιλώντας τώρα εκ μέρους του Μέρα 25, για μας είναι πολύτιμη, γιατί μαθαίνουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πλαίσιο μιας νέας φιλικής εταιρείας, στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής συμφιλίωσης, να βρούμε κοινό τόπο, ιδίως στις τοπικές κοινωνίες. Φτιάχνουμε λοιπόν, όπως ακούσαμε εδώ, φτιάχνει δηλαδή το Μέρα 25, μια νέα φιλική εταιρεία. Να το έχουμε στο νου μας, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οργανώνεται ο αγώνας, κρυφά, όπως και τότε. Κρυφά, γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια, όλα αυτά έρχονται και κολλάνε. Ο Βαρουφάκης τα είπε αυτά για τη νέα φιλική εταιρεία. Στην άλλη μεριά, δεν έχει μπει ακόμη στη φιλική εταιρεία, δεν χρειάζεται, αυτός είναι μια φιλική εταιρεία μόνος του, είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος έχει εκεί τους υπουργούς, αλλά και που τους έχει δεν είναι το θέμα τι θα πούν οι υπουργοί. Το θέμα είναι σε αυτή την εκπομπή τι θα πει ο ίδιος ο Γιώργος Αυτιάς. Κάνει συνήθως κάτι προτάσεις που δεν έχουν κανένα αίρισμα στη λογική. Δεν τις κάνει όμως για να γίνουν πράξη αυτές οι προτάσεις. Τις κάνει για το τηλεοπτικό κοινό να ακούσει και να λένε μπράβο Γιώργο Αυτιά, ωραίες προτάσεις έκανες. Μια τέτοια είναι αυτή που ακολουθεί. Θα σου πω κάτι. Βρίσκεται μια παρέα και λέει: χρωστάει αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάδης 50 χιλιάρικα. Και βρίσκονται πέντε φίλοι του και λένε: βάζουμε από 5 χιλιάρικα. Κάνω λάθος, κύριε Καπερνάρο. Να απαντήσω λεφτά. Να του πάρουμε το δάνειο καθαρίσει. Αυτό γιατί δεν το κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Το πιο απλό. Γιατί ρε παιδιά, επειδή το είπαν οι δανειστές. Δεν είναι να πει. Συγχωρέστε με για τον τόνο της φωνής. Είδατε, δεν απαντάτε. Έλληνες είμαστε. Και πάντα τον πνίγει το δίκιο και πάντα καταλήγει και ότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή, τι να κάνουν οι Έλληνες. Χρωστάει στην παρέα ένας ένα δάνειο 100.000 και θα βάλουν οι υπόλοιποι από 5.000 να του πληρώσουν το δάνειο. Ότι έχουν όλοι οι υπόλοιποι από 5.000 που έχουν επίσης δάνειο. Τώρα, αυτή την ρεαλιστική πρόταση την κατέθεσε εκεί για να καταδείξει ο γνωστός δημοσιογράφος ότι τα κόμματα δεν τολμούν να υλοποιήσουν ρεαλιστικές προτάσεις σαν αυτή. Και έβαλε και τη σούμα από κάτω, ότι είμαστε Έλληνες, ρε παιδιά, αυτό το βασικό. Οπότε το έφερε και στο εθνικό πατριωτικό το θέμα. Μια άλλη φιλική εταιρεία. θα μπορούσε κάποιος να πει, η οποία στείνεται σιγά σιγά από την οθόνη. Και με η σχέση του μέλους είναι το ζάπινγκ. Κάθεται στο τηλεκοντρόλ, στον καναπέ, κάθεται όχι στο τηλεκοντρόλ, κρατάει το τηλεκοντρόλ, μπορεί να συμβεί και το άλλο, δεν έχει σημασία, και πατάει και αλλάζει και έτσι μετέχει στη νέα φιλική εταιρεία. Ο Μιλωνάκης είναι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, του Βελόπουλου, ο οποίος έλεγε εκεί και αυτό στα δικά του και του την είπε κάποιος δίπλα για τον πρόεδρο και απάντησε ως εξής. Να δείτε τι γίνεται στη Δυτική Θράκη αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται. Μάλιστα, τι γίνεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει, κύριε Γιάννη. Μην παίζετε. Πάλι λαϊκίζω. Μην παίζετε, γιατί ξέρετε. Παίζω πάλι. Όχι. Σημαντικό δεν είναι, κύριε Πλεύρη. Κύριε Μιλωνάκη, θέλω να σας πω κάτι. Η δημόσια σφαίρα, ο δημόσιος διάλογος δεν είναι κυραλιφές και Πούτιν. Θέλει σοβαρότητα. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε τέτοια πράγματα. Ακούστε κάτι. Αυτό που λέτε. Ακούσατε να πουλήσω καμιά κυραλιφή. Αυτό που λέτε. Εκτός και αν λέτε για τον αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Οπότε αν κάνει δουλειά. Μπορεί να πουλάει κυραλιφές και το εντερικών και το στομαχικών και το τελοπών και τις επιστολές του Ιησού, αφού το κάνει ως δουλειά. Δεν το κάνει έτσι. Άρα, εφόσον το κάνει κάποιος ως δουλειά, μπορεί σύμφωνα με τη λογική του βουλευτή του Βελόπουλου να μπορεί να πουλάει οτιδήποτε. Δεν είναι κακό αυτό. Αν το κάνει χωρίς να είναι δουλειά, μπορεί και να υπάρχει ένα κάποιο θέμα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, γιατί όντως είχε μπλέξει η Δυτική Θράκη, ευαίσθητα θέματα. Υποτίθεται αυτοί αγωνίζονται για την Ελλάδα και βγάζουν με το παραμικρό την οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή είδηση που δεν χρειάζεται να βγαίνει και σε όλα τα παράθυρα. Δημιουργεί άλλο γκέλ στην κοινωνία όταν διαδίδεται από δημοσιογράφους και παράθυρα και social media. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρέπει να αποδείξουν τον έθνο πατριωτισμό, όλα θυσιάζονται, όλα σφάζονται, όλα μαχαιρώνονται. Ήταν βραδιά των Όσκαρ χτες βράδυ. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι κάποτε και εμείς είχαμε μερτικό σε αυτό. Η εικόνα που σου έχει κάνε... σχηματίσει. Ναι, αλλά που να σου πω γιατί δεν λέμε. Κοινή γνώμη για σένα. Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τις μόνες Ελληνίδες που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια. Γιατί μιλάτε μόνο για τα Learjet και τους θαλαμιγούς. Κατάλαβα τι πια είναι. Η Ιβάνα Μπάρμπα, η οποία έχει πάρει Όσκαρ. Όσκαρ, χωρίς τάφ στο τέλος, χωρίς τελικό τι. Οπότε. Να το θυμόμαστε αυτό, να το αναφέρουμε, επειδή το αναφέρουμε εμείς, το αναφέρει η ίδια, καλά κάνει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σαν σήμερα, το 1975, 10 Φεβρουαρίου, πεθαίνει ο ποιητής και συγγραφέας Νίκος Καβαδίας. Όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον έχουμε τραγουδήσει. Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε αυτό, ότι έχει μπει στο στόμα ο Καβαδίας εκατομμύριων Ελλήνων, γενιές και γενιές, και θα μπαίνει από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι αυτού του τύπου η ποίηση, η οποία αυτές οι εικόνες, αυτή η μουσική που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Διαφορετικά. Τον μουσικό, τον στιχουργό μάλλον, τον γνωρίζουμε από το έργο του. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τον πολιτικό λίγο Καβαδία. Στη διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ, μετά αρχικά στο ΕΑΜ Ναυτικών και αργότερα στο ΕΑΜ Λογοτεχνών Ποιητών. Υπήρχαν πολλά ΕΑΜ τότε, δεν υπήρχε μόνο ένα. Την περίοδο αυτή αρχίζει να δημοσιεύει και τα αντιστασιακά του ποίηματα, με πρώτο το Αθήνα 1943, ενώ το 1944 δημοσιεύει το ποίημα Στον τάφο του Επονίτη. Το 1945 δημοσιεύει στο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και το ποίημα Αντίσταση. Είχε μια ανάμιξη με όλα αυτά, να μην σας τα πολύ καθυστερούμε. Λίγο πριν το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 1967, έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό Παν Σπουδαστική, όπου αφιέρωσε και το ποίημά του Σπουδαστέ. Στη διάρκεια της δικτατορίας αξιοποιήθηκε ο σύνδεσμος ανάμεσα σε αντιστασιακές οργανώσεις, κάποια μικρά στοιχεία από το βιογραφικό του. Θα ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε. Θαλασσινό όπως πρέπει. Ναι, είναι και θαλασσινό, αλλά είναι μια ανέκδοτη ηχογράφηση. Στο μικρόφωνο και στο πιάνο, Θάνος Μικρούτσικος. Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό. Ξέχασες κοινό το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλάσσινη. Τυφλό κορίτσι σ' οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο αρμάρι. Απάνω στο γιατάκι σου φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμό. Τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο λιμάνι. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ελληνοφρένια. Ναι, ναι, ίδια. Εσείς είστε από τους συντάκτες της εκπομπής. Πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα? Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Τι θέλετε? Είστε ο κύριος Αποστόλης. Στον αέρα είστε τώρα? Όχι, πείτε μου τι θέλετε. Πώς γίνεται αυτός ο κολότοπος? Τα καλά παιδιά να είναι στα κότερα και στις πισίνες και ο Κοτσμάκης να τον έχουμε με 300 ευρώ το μήνα εμείς σαν Πακιστανούς να δουλεύει στο χωράφι. Κοίτα να δεις, έχει να κάνει και με τις επιλογές ζωής καμιά φορά. Ποιον επιλέγεις να σε δυναστεύει, το ότι επιλέγεις να σε δυναστεύουν. Δεν θέλω να σταράξω, αλλά έχει να κάνει με αυτά. Τι επιλέγω? Εγώ θα βγω στην αγορά και θα πάρω 300. Η κυρία Ραμανάκη είναι στα κότερα και στις πισίνες. Εγώ δεν είμαι στα κότερα και στις πισίνες. Έτσι είναι. Τώρα τι περιμένεις και εσύ? Να έχεις ίδια αντιμετώπιση, να έχεις ίδιες ευκαιρίες ενώ δεν έχεις ίδιες αφετηρίες? Είναι δυνατόν? Τι έπαθε πάλι ο άλλος σήμερα? Πάλι να μας συγκινήσει? Θέλει πάλι αυτά να πούμε? Ο έμπορα συγκίνησης τώρα, τα ξέρω τώρα. Έλα, εντάξει, μην ψάχνουμε. Έμπορα. Να μην ξεχάσουμε, δηλαδή, να μην χαρούμε με Πάολα που θα φέρει ένα Παπαδόπουλο, α πούμε, το κάνουμε το Σαββατοκύριακο εκεί στο Sky, α πούμε, αμέσως να μας το χαλάσει. Α, θα τη φέρει πάλι? Ναι. Καιρό είχαμε αντιδρούμε. Αμαρτία ήταν. Καιρός δεν είναι. Είναι. Άμα δηλαδή, 2-3 επεισόδια χωρίς Πάολα δεν γίνεται. Δεν βγαίνει, παιδί μου. Είναι εκπομπή χωρίς Πάολα, πες μου. Όχι, σωστά. Χωρίς Πάολα χαλάει και τα σχέδια του Sky γενικότερα. Τη αισθητική που θέλει να περάσει και μέσω του κόμματο που στηρίζει. Ακριβώς, φίλε. Αυτά ακριβώς, τα λέω τώρα, έτσι. Αν πάμε στο Sky δεν ισχύουν, αντού, έτσι. Θα σου πω, ακριβώς αυτό. Η αισθητική είναι το πρόβλημα, φίλε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αισθητική. Εννοείται ότι άκουγα Ελληνοφρένεια το ακουστικό, έτσι. Το έκλεισα στο ταξί. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Έμαθα εχθές ότι χρωστάνε, λέει, ΙΚΑΕΦΚΑ κάτι καζίνο. Είναι αλήθεια? Αποκλείεται. Αν χρωστάνε, κακώς χρωστάνε, θα έπρεπε η κυβέρνηση να τους τα έχει σβήσει ήδη. Πώς έρθει η ανάπτυξη? Τα καζίνο πλέον είναι ιδιωτικά, δεν είναι δημόσια, νομίζω. Ναι, αλλά προσφέρουν θέσεις εργασίας. Απλήρωτες, ναι. Τι ζητάνε? Ναι, απλήρωτες. Τι πάνε να πει, κακοπληρωμένες. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ευνοήσει μια κοινωνική ομάδα, έστω τους ιδιοκτήτες καζίνο. Και άκουσα χτες κάποιον πελάτη που μου λέει και άμα κλείσει το καζίνο, αν κλείσει το καζίνο θα βρεθούν άλλοι 5-10 να το αγοράσουν. Καζίνο είναι αυτό, κατάλαβες? Δεν είναι κανένα περίπτερο. Αγχώθηκε ο άλλος, τι μη μείνουμε χωρίς καζίνο. Πολύ γρήγορα που το σκόνη τελευταία. Έχω βρει την τεχνική. Ναι, μπράβο, αγόρι μου. Να μου τη σημειώσει κάπου να τη δώσω. Λέγε τι θες. Ωραία. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα για αυτό που βασανίζει όλους τους Ελληνοφρενείς τον τελευταίο καιρό, από ό,τι καταλαβαίνω, για κάποιο παράξενο λόγο. Ποιο? Με το θέμα του αν πρέπει η εκπομπή να έχει καλεσμένο ποτέ το σκουλίκι αυτό που δεν λέω. Μη λε σκουλίκι. Δεν θέλω. Δηλαδή, ο σύλλογο σκουλικιών θα μου κάνει τώρα εδώ θέματα. Δεν θέλω. Ναι. Όχι για κανένα λόγο ποτέ. Είναι απεχθής, είναι αηδία. Όχι ούτε για πλάκα. Α. Δεν έχει πλάκα. Αυτοί οι τύποι δεν έχουν πλάκα. Είναι λίγο τρομακτικό, ας πούμε, ότι πλέον η κοινή γνώμη άγεται και φέρεται από τέτοιους τύπους και νομίζω ότι η εκπομπή μας δεν έχει. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια, είδες όταν δεν λες όνομα και λες μόνο σκουλίκι, πιάνει πολλούς. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι για συγκεκριμένο μιλάμε. Σύμφωνοι, αλλά πιάνει πολλούς. Οποιοδήποτε σκουλίκι δεν έχει χώρο στην εκπομπή. Σωστό. σωστό, σωστό. Του αλλά το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να πάμε συγκεκριμένα, δεν θέλω να πάμε συγκεκριμένα. Τι τα θέμα. Έλεγε ο Θήμιος πριν ότι πολλές εταιρείες στήριξαν το Χίτλερ και τα λοιπά. Έχουν ονόματα οι εταιρείες αυτές, έτσι. Πώς δεν έχουν ονόματα. Siemens, ήταν Krux, ήταν Bayern. Η Boss. Μιλάμε Siemens βέβαια τώρα γιατί έχουμε και. Είναι και η Siemens, ήταν και η Siemens. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μιλάμε Siemens, αλλά τέλος πάντων ήταν η Boss, ήταν η Ford, ήταν η General Electric, ήταν η General Motors, ήταν όλες οι γερμανικές τράπεζες. Και οι δύο Boss. Και η Hugo Boss. Και η Hugo και η Εμπόριο Αρμανιά, μαζί Απόστολοι. Όχι, ρε, ήταν και η Hugo Boss, ποιο έραβε. Α, ναι, ήταν σωστό, ήταν και ο Hugo Boss που του έκανε τι στολέ. Σωστό, μα, σωστό. Ρε, μισά τα ξέρει. Έχουμε κερατά που μου και θέλω να μου πει βρωμόλογα. Πε μου λίγο, φτιάξε με. Γιατί έτσι ρε κερατά. Τι κάνει, αγόρι μου, πώ είσαι, πού είσαι. Εσύ που είσαι, γιατί χάθηκε. Δεν έπαιρνα, ήμουν άρρωστο ρε φίλε και δεν μπορούσα. Είχε κλείσει φωνή μου. Τι έπα στο χτυκιό. Χτυκιό, χτυκιό, και ξέρει πώ σα αγαπάω. Μέχρι πού. 10-15 μέτρα, τουλάχιστον. Δεν είναι και τόσο. Οκ, okay. Τι θε παρόλα αυτά, έτσι για το τι κάνει, πήραμε για χάμπερα, δεν θέλω, λέγε τι θε. Καλά, καλά, sorry. Ήθελα να πω για αυτού που μα κυβερνάνε. Γιατί τόσο τα κάνουν όλα τόσο καλά, μπορεί να μου πει. Γιατί διαλέξαμε του καλύτερου. Hello. Όταν διαλέγεις άριστους, τι περιμένεις μετά. Είναι η καταδίκη μας τώρα, να γίνουν όλα τέλεια.